राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2057 6 जून 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम राम बात बहुत बढ़िया, सबसे उत्तम बात एक बता भाई। हम सबके सब भगवान की संतान है। भगवान के यहां जाना है वो घर पर जाना है। जैसे बालक अपनी माँ की गोदी में जावे तो दूसरा तो नहीं है, मेरी माँ मेरी है। ऐसे हम भगवान के यहाँ जाते हैं तो भगवान मेरे हैं, संसार मेरा नहीं है। ध्यान दें आप लोग, सब ख्याल करें। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा ही अंश है, हम साक्षात भगवान के अंश हैं। इस बात तुम्हें माता पिता तुम्हें वो माँ दूसरी नहीं है, माई वही है, बाप भी वही है, भाई भी वही, संबंधी वही, कुटुंब भी वही, धन द्रवण संबंध विद्या। हमारे भगवान क्या नहीं है? माँ भी है, बाप भी है, भाई भी है, संबंधी भी है, कुटुंबी भी है, मित्र भी है, सुहृद भी है, हमारे जाति के भी है, ज्ञाति के भी है। भगवान हमारे हैं, संसार हमारा नहीं है। अब सोचो आप, ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतना मल से अंशुराशी, ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी, ये अविनाशी जीव ईश्वर का अंश है, हम भगवान के हैं। तो भगवान तो जाने हमारा वास्तव ठीक है, नहीं जाना है ये बेईमानी है। इसी तो उपाय है, संसार की चीजों को अपनी मानते हैं, इस वक्त उपाय है, अपना है भगवान, संसार चीज अपनी नहीं है। ये मिलती विश्व दूसरी जन्म में दूसरी, तीसरी जन्म में तीसरी, चौथे जन्म में चौथी, पांचवे जन्म में 84 लाख जोड़ी है, जो लाखों जोड़ियों में लाखों जोड़ियों की चीज एक एक ही है। भगवान सदा हमारे, सदा ही हमारे रहेंगे, वो हमारे से दूसरे हो नहीं सकते, हम दूसरे हो नहीं सकते, सदा भगवान के हैं हम। ठीक ध्यान देकर समझे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, सहज सुख राशि है, सुख राशि है, सुख का ठेरे सहज सुख राशि। सो माया बस भय, माया बस भय गुसाई बजो कीट मरकट की लाई, माया बस हुआ हुआ है। तो माया बस हम नहीं है, हम संसार के नहीं है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान के जाना ये हमारी जगह खास, हमारे परम पिता है, माता है, तुम्हें वो माता से पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु से सगा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व। भगवान खास हमारे, सब कुछ हमारे भगवान है, हम सदा ही भगवान के ही है। दूसरी जगह जाते करते वो हमारा घर नहीं है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परम मम, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद् धाम परम मम, वो परम धाम हमारा है, हम भगवान के साक्षात अंश है। भगवान के हमारे साथ पीढ़ी नहीं पड़ी है, कई पीढ़ियां भगवान दूर है, तैसे नहीं, साक्षात मम एव अंश, मेरा ही अंश है केवल। माँ का संबंध नहीं है, इन शरीर में सब माँ का संबंध है, पर हमारे में खुद में प्रकृति का संबंध नहीं है। माँ में एक वर्ष केवल परमात्मा का अंश है, केवल परमात्मा का अंश है। ज्ञान मार्ग है वो अपने स्वरूप में स्थिति है, असली चीज है भगवान के चरणों में स्थिति, वो हमारा असली काम है, असली काम हुआ, असली काम, असली हमारा धाम वो है। हम भगवान गए हैं, सब लोग याद करें, कृपा करके सब सुन ले, छोटे बड़े सब सुन ले, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, सदा ही भगवान के हैं, और भगवान के ही रहेंगे। ये दोनों सूत्र है क्या? ऊपर सोच रहे हैं भगवान के हैं, साथ साथ परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे, हम परमात्मा सब, छोटा बड़ा बूढ़ा छोटा बालक सब हम भगवान के हैं, अरे भगवान हमारे हैं, साथ ही भगवान के सदस्य हैं। भूल गए, भूल गए दूसरी चीजों को अपनी मान ले, इस बात रोना पड़ता है, दुख पड़ता है, दुख आता है, इस बात से भगवान दूर भगवान के हो जाते हैं, भगवान के मौज में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। कोटी पैसा पास में नहीं, शरीर में जूती नहीं, सिर में छाता नहीं, पूरा कपड़ा पहनने को नहीं, कोटी एक पास में नहीं, तो निश्चित रहते हैं, क्यों भगवान के हैं, ये भगवान के हो गए, भगवान के आनंद से रहते हैं। कोई चीज की जरूरत नहीं है, ये चीज सब गर्ज करती है आती है, ये संसार ये आदमी चीजों की गर्ज करते रहते हैं, चीज मिलती नहीं, पूरी पूरी मिलती नहीं है, लखपति करोड़पति अरबपति को भी सब चीजें नहीं मिलती, टायर का घटा है, बल्ट घटा है, चीज का घटा है, गिरे का घटा है, ड्राइवर का घटा है, घटा ही घटा बने थे, घटा ही घटा, महात्मा साधु भगवान का हो जाए उसे कोई तरह घटा नहीं, कृत रहेगा। खास परमात्मा की हम खास लड़का है, ध्यान देना, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, हम संसार के नहीं है, संसार हमारा नहीं है, जो शरीर छूटा है ये सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा, धन संपत्ति वैभव घर कुटुम्बी सब छूट जाएंगे, माता पिता स्त्री पुत्र भाई भौजाई भतीजे सब छूट जाएंगे, पर भगवान छूटेंगे नहीं, भगवान छोड़ेंगे नहीं, भगवान सदा सबके हृदय में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु, हृदय में सबके हृदय में भगवान सदा रहते हैं, हम सदा ही भगवान के हैं, भगवान सदा ही हमारे हैं, हमारे साक्षात परमात्मा है, हम परमात्मा के हैं। भाई बहन सब याद कर लेना, ध्यान देना, भगवान के हम आए, हमारे भगवान है, हमारे भगवान, एक एक भाई एक एक बहन भगवान, वो कह सकते मेरे भगवान पाते आए नहीं है, इससे बार भगवान नहीं है, पूरे पूरे भगवान मेरे, पूरे भगवान मेरे, जैसे माँ पूरी पूरी मेरी है, 5, 10, 15, 20 बालक हो, सब बालक होगी, माँ पूरी पूरी माँ है, ऐसे पूरे के पूरे भगवान हमारे हैं। भगवान राम जी जब अयोध्या में पधारे तो जितने प्राणी थे सबसे एक एक रूप धारण कर सबसे मिले, सबसे मिले, क्यों सब अपने हैं, कोई अपना नहीं हो ऐसी बात नहीं है, कहने के हमारे साथ में पीढ़ी पड़ती हो, 2-3 पीढ़ी दूरी हो, ऐसा नहीं, 2-3 पीढ़ी नहीं हो, हम हमारे हैं, हम सब के सब साक्षात परमात्मा के हैं, साक्षात परमात्मा हमारे हैं, पूरे के पूरे परमात्मा हमारे हैं, हम पूरे के पूरे भगवान के हैं, हमारा भी हिस्सा भगवान का अवसर नहीं है, हम पूरे भगवान हैं, और जो चीज है सब कुछ भगवान की है, वो हमारी नहीं है, संसार की है। सब चीजें संसार की, संसार किसी व्यक्ति की बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल आप रुपयों को अपना मानते हो, घर को अपना मानते हो, वो गलती है, हमारी नहीं है। पूरा का पूरा छोड़ा पर एक छड़ी भी साथ बजाती नहीं, एक इतनी सब सब से साथ लगा है। आ जाओ कई दिन आप रह गए, कई दिन रह गए, कई दिन भी चल गए और आ गए। किसी व्यक्ति का नहीं संसार, हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे हैं, साक्षात हम परमात्मा के, परमात्मा साक्षात हमारे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मल सहसुराशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मल सहसुराशी। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से भगवान अमृत से पुत्र सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम उपजाए और सब मम प्रिय, मेरे प्यारे भगवान के प्यारे जगत के है। ये बात ध्यान दे तो सुनो और हृदय से मान लो इस बात को। गीता के वचन है, रामायण के वचन है, उपनिषदों के वचन है, संत महात्माओं के वचन है, महापुरुषों के वचन है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, सदा हमारे हैं और हमारे रहेंगे। कभी हम भगवान से दूर नहीं होंगे, हम भूल जाएंगे और भगवान भूलेंगे। हमारे भूल हो जाती है, भगवान की भूल नहीं होती, हम साक्षात परमात्मा के हैं। कैसी बढ़िया बात है, सार बात है, एकदम ठीक बात है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हम कैसे ही हो, दुराचारी हो, सदाचारी हो, कैसे ही हो, जो कैसे ही हो है भगवान के, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। क्या कपूत पूत नहीं होता, पूत तो होता ही है, कपूत सबूत अलग है, भगवान तो है ही, हम भगवान के हैं, हम भगवान के, हम भगवान के हैं। वो माँ हमारी दूजी भी हो सकती है, जन्म देने वाली माँ भी हो सकती है, दूजी भी माँ हो सकती है, भगवान तो दूजी हो सकते ही नहीं, कभी भूल हो सकते ही नहीं, कभी हम दूजे के हो सकते ही नहीं, भगवान कभी दूजे के हो सकते ही नहीं। हमारे एक एक प्राणी सब कह सकते हैं, हमारे पूरे के पूरे हमारे भगवान है। याद करो ये बात, याद करो सच्ची बात ये है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। यहाँ तो थोड़ा दिन रहना, थोड़ा दिन थोड़ी बात भी आशीर्वाद है। संसार में ज्यादा दिन रह से नहीं सकते, 100 वर्षों ज्यादा क्या होगा, 100 सवा 100 वर्ष हो जाए घड़ी से घड़ी, पहले नहीं सकते। और भगवान के सदा ही रहेंगे, सदा ही रहेंगे, है भगवान के ही, भगवान ही हमारे हैं, हमारे सबके भगवान हैं, हम भगवान के हैं। ये बात याद रखो, हृदय में ठीक तरह धारण कर लो, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं। हम कैसे ही हैं, तो भगवान के हैं, भगवान के, और भगवान को पुकार तो भगवान हमारे हैं। जैसे बालक माँ माँ रोता है तो माँ को आना पड़ता है, वह सदा की माँ है भगवान। आप माँ होती एक जन्म की, वो माँ होती सदा की, सदैव की माता आप हो, सदैव का, सदैव का मैं बालक आपका हूँ। भगवान के हम बालक है, भगवान के भगवान हमारे हैं। कितनी बढ़िया बात है, कितनी सार बात है, कितनी सच्ची बात है, कितनी बढ़िया उन्नति ऊपरी ऊंची बात है। भगवान के हम सब की सब, साक्षात परमात्मा के। अपनी चीज में, अपने ज्ञान में, अपने स्वरूप में सिद्ध हो जाए, वो ज्ञान में सिद्ध होता है, पर सबसे बढ़िया है भगवान का, हमें भगवान हमारे। भगवान की हम संतान है, हम भगवान हमारे हैं। ये बात एकदम बिल्कुल सच्ची उपनिषद कहता है, गीता कहती है, रामायण कहती है, और जगह जगह ये बात आती है, जगह जगह। ये ख्याल करने का अवसर केवल मनुष्य जन्म में है। मनुष्य जन्म के बिना आप गाय को भी समझा नहीं सकते, पशु को भी समझा नहीं सकते। अरे मनुष्य ये बात समझता है, अरे मनुष्य भी नहीं जानेगा तो कौन जानेगा। इस जन्म में अगर भगवान को अपना नहीं माना तो कौन से जन्म जिसे मानोगे। यही अवसर है सबसे बढ़िया। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। आप कितने भूल जाओ वैसे भगवान भूलते नहीं, और भूलने से और तो होंगे नहीं। भूल सकते हो परंतु भगवान के रहेंगे ही। आप जानो तो भगवान के, न जानो तो भगवान के, आप स्वीकार करो तो भगवान के, अस्वीकार करो तो भगवान के। हमारे को ज्ञान हो तो भगवान के, ज्ञान न हो तो भगवान के, अच्छे है तो भगवान के, बुरे तो भगवान के, भगवान के ही है। हम सदाई सदाई परमात्मा के हैं, एकदम परमात्मा के हैं, बिल्कुल परमात्मा के हैं। ये दृढ़ता से मान लेना चाहिए। गीता कहती है, रामायण कहती है, पुरुष कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, सब कहते हैं हम भगवान के हैं। नहीं जानते वो न कहे बात न्यारी है, जो जानकार वे सब कहते हैं हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान को बनाने। सब मम प्रिय सब मम हो जाए, प्यारे पुत्र है, प्यारी पुत्री है, प्यारी लाड़की चार हम भगवान के हैं, हम भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे। शरीर हमारा नहीं है, शरीर धारण किया छूट जाएगा, कपड़े हमारे नहीं है, घर हमारे नहीं, रुपये हमारे नहीं, मकान हमारा नहीं, हमारी कोई चीज हमारी नहीं है, और भगवान हमारे हमारे हमारे। सबसे बढ़कर भगवान है, सब चीज भगवान की है, भगवान हमारे हैं, हमारे सब कैसे, सब सब छोटे बड़े अच्छे बंदे सब के सब कह सकते हैं भगवान के हमारे, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं। यह दृढ़ता से पकड़ दो, भीतर से हम भगवान के हैं। सदगुण सदाचार आप से आवाएंगे, भगवान के न होकर के भीतर से जाने से सब सदगुण नहीं आएंगे, और भगवान का हो जाने पर भगवान की कृपा से आप से आप आवे सदगुण सदाचार, आप से आप भगवान के आओगे, क्योंकि हम भगवान के हैं। बेटा होता है पूरा अधिकारी होता, पूरा अधिकारी मुक्ति पदे सदाय भाग भागीदार है, हकदार है पूरा। भगवान हकदार है प्राणी मात्र, प्राणी मात्र, केवल मनुष्य नहीं, सब प्राणी मात्र, मनुष्य एक एक सब हकदार। भगवान के प्यारे पुत्र है हम, याद रखना ये खास बात है, खास बात सबके लिए, मार्मिक बात, असली बात, श्रेष्ठ बात, उत्तम बात। बढ़कर क्या होगा बताओ, भगवान के अब है, इससे बढ़कर चीज क्या होगी। सेठ का कोई, बड़े मिनिस्टर का कोई, राजा का अपने को मान ले तो गर्मी आ जाती भीतर। हम भगवान के हैं, भगवान के सबके सभी, कोई ऐसा नहीं है भगवान आना हो, ऐसा नहीं है। जीव मात्र, जितने जीव छोटे बड़े जिनको हम समझते हैं, हमारे देखने में नहीं आते, ऐसे बारीक बारीक जीव, वे भगवान के, हम भगवान के। सबसे प्यार अधिक मनुष्य का भगवान के, सबसे अधिक प्यारे रहते हैं भगवान, प्यारे भगवान है। भगत फिर प्यारे होते हैं, उसमें भगवान बहुत प्यारे, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। ये बात याद रखो, हम भगवान के हैं, भगवान के होकर के रहो, भगवान का होकर भगवान के ही बने रहना। ऐसा नहीं ब्याह में गणेश जी का पूजन होता है, वो पूजन किया फिर गणेश जी को याद ही नहीं करते ब्याह भर में ही, ऐसा नहीं। हरदम भगवान के हैं, हर में भगवान के और सदाई भगवान के, हरदम भगवान के, हरदम भगवान के ही रहते हैं, हरदम भगवान के, एक क्षण भी दूर नहीं होते भगवान से, भगवान साथ में सबके हृदय में। सर्वस्याम निवेश ईश्वर सर्वभूतानाम सती मवैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान के हम सब भगवान के, हम माने तो भगवान के, न माने तो भगवान के, हम जाने तो भगवान के, न जाने तो भगवान के, अपने स्वीकार करें तो भगवान के, अस्वीकार करें तो भगवान के, भगवान के अलग हो सकते ही नहीं। उसके ज्ञान से हम भगवान के सिवाय हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम से भगवान के चीज बस सब भगवान की है, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। सब भाई बहनों को दृढ़ता से बात खूब मजबूती से ये बात मान लेने की हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के, हमारे भगवान है, हमारे सब कह सकते हैं हमारे भगवान है, मेरे भगवान है। कोई बालक माँ को अपनी माँ नहीं कह सकता क्या? अपनी माँ है, मेरी माँ है, मेरे भगवान है, भगवान मेरे है, हम सब भगवान के, भगवान मेरे हैं, हम भगवान के हैं। दृढ़ता से बात पकड़ लो, हम भगवान के हैं। देवी संपत्ति आपसे आवेगी, दुर्गुण असर आपसे आप दूर हो जाएगा, जहां भगवान के साथ में से हो जाएगा। सन्मुख हो ये जीव मोई जब ही के जन्म कोटि अगदा से ही तब ही, सन्मुख हो ये जीव मोई जब ही के जन्म कोटि अगदा से ही तब ही, भगवान की तरफ वहां जाए भगवान का हूं मैं, पाप सब खत्म हो जाते, दुर्दशा सब खत्म हो जाते, हम भगवान के हृदय से सच्चे हृदय से मान लो हम भगवान के, सच्ची बात है ये एकदम पक्की, भूल गए भूल क्या, भूल जाने से दूसरे को हो जाता है क्या, दूसरे का नहीं हो सकता, भूल होती है दुख पाओगे, दुख पाओगे, अगर याद रखोगे तो निहाल हो जाओगे, बोझ हो जाएगी। जितने जीव दुख पा रहे हैं भगवान की तरफ दृष्टि नहीं रहने से पा रहे हैं, अगर भगवान की दृष्टि हो जाए तो बोझ हो जाए। जितने दृष्टि भगवान की तरफ दृढ़ता से हुई उतने याद मौज हो गया। सदा भगवान की अनन्य भाव से, अनन्य भाव, एक भाव, मजबूत भाव, इस बात से सर्व को ये तो हम भूजा सुनोगे वरुण बचा मन मना भाव मत भक्त होगा जया जी मांग दू सुनो सर्वधर्मान प्रत्येक माम एकम शरण भजा, उस परमात्मा के शरण हो जाओ जिस ग्राम है उसे शरण हो जाओ, सर्व पावे मुझे सब पाव से मुक्त मैं कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। माँ सोच शोक क्यों करो, परमात्मा के होते हुए हम चिंता क्यों करें, हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं, खास साल बाद खास भगवान के हम है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, भगवान प्रतिष्ठा है ब्रह्म की भी, प्रतिष्ठा भगवान है, ब्रह्मणो प्रतिष्ठा हम, अमृत से अव्य से शाश्वत से धर्म से सुवर्ष्य कांति कश्य सबका से भगवान है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूं, भगवान सर्वोपरि है। इसे ध्यान दे दिया है परमात्मा का हमारा, हमारे परमात्मा सच्ची बात, सिद्धांत की बात, पक्की बात, ये असली बात ये है। सदा हम भगवान के, अब सदा रहेंगे, हम भूल जाए बेशक भगवान नहीं बोलते, भगवान की भूमि नहीं होती। हम भगवान के, भगवान हमारे, सब हम भगवान के, अच्छे और मंदे और बुरे और भले हो, कैसे ही हो, पापी हो तापी हो, कैसे ही हो, सदाचारी दुराचारी, भगवान के हैं, इसमें कोई फर्क नहीं। और अपने आप को भगवान का माना शुद्ध हुआ, निर्मल हो जाता है सर्वथा। भगवान के हैं ये बात याद रखो, पकड़ लो ये बात को हृदय से, हृदय से हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, कितनी बड़ी बात है। धनी आदमी का कोई बन जाता है, धनी आदमी ईश्वर कर देता है तो आदमी में खुशी आती है, राजा महाराजा याद कर खुशी आती है। जिसके समान न त्वत समोस्त अब धनी का कुतो, भगवान के समान भी कोई नहीं है, अधिक कैसे होगा। उस अमर के हमारा, उस परमात्मा का हमारा है, हमारे परमात्मा है, हमारे परमात्मा है, हम परमात्मा के हैं। पक्की बात याद कर ले, मैं सब छोटे बड़े सब याद कर लेता, सब याद कर लो, सब सब याद करो, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे। नारायण नारायण नारायण नारायण।